desio, Dila Riso doma ne si bila. Kada si odila Riso doma ne si bila. Očićove beme, očićove beme, očićove beme, ludo gosti si Maja. Očićove beme, ludo gosti si Maja. Gosti si Maja, gosti si Maja, gosti si Maja, ludo stamburi drankaja. Gosti si Maja, ludo stamburi drankaja. Stamburi drankaja, stamburi drankaja, stamburi drankaja, ludo telove kasaja. Stamburi drankaja, ludo telove kasaja. Mene me fanaja, mene me fanaja, mene me fanaja, ludo telove da vrzvam. Mene me fanaja, ludo telove.